rabatowym taniej o 400 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka, Polskie Radio, piątek, 9 dzień czerwca, minęła 11. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Polska będzie się sprzeciwiała wdrożeniu paktu migracyjnego, zapowiada wiceminister funduszy i polityki regionalnej. To atak na polską gospodarkę i energetykę. Tak decyzję sądu o wstrzymaniu wydobycia w Turowie ocenia europoseł Adam Bielan. Polska została wybrana do Rady Gospodarczej i Społecznej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polska będzie się sprzeciwiała wdrożeniu paktu migracyjnego, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Wczoraj zapisy paktu większością głosów przyjęli ministrowie spraw wewnętrznych unijnych krajów przy sprzeciwie Polski i Węgier. Marcin Horała podkreślił, że absurdem byłoby obarczanie Polski dodatkowymi migrantami po tym, gdy nasz kraj przyjął miliony uchodźców wojennych z Ukrainy. Przypomniał też, że Polska otrzymała z Unii bardzo skromne środki na pomoc uchodźcom. W tej całej polityce uchodźczej, a w istocie migracyjnej, chodzi o pewien projekt ideologiczny. I Ukraińcy jako Europejczycy o jasnym kolorze skóry, chrześcijanie po prostu nie są przedmiotem tego projektu ideologicznego. To chodzi o to, żeby budować społeczeństwo multikulturowe. I domniemać można, nawet nie tylko domniemać, ale tak no może nie zawsze wprost, że tak naprawdę tu chodzi o pewną inżynierię społeczną zmiany struktury ludnościowej państw europejskich. W unijnym pakcie migracyjnym zapisano zasadę warunkowości. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów docierających na południe Europy przez Morze Śródziemne, albo będą płacić ponad 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Polska krytykuje ten zapis i domaga się, by tą kwestią zajęli się przywódcy unijnych krajów na szczycie, ponieważ tam decyzje podejmowane są jednomyślnie. Unijne działania wobec Polski są podejmowane na zasadzie sympatii, a nie obiektywnej analizy sytuacji, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister edukacji i nauki. Tomasz Rzymkowski skomentował w ten sposób decyzję Komisji Europejskiej o wszczęciu postępowania przeciwko Polsce w sprawie naruszenia unijnego prawa w związku z przyjęciem ustawy o powołaniu Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo naszego kraju. Sytuacja polityczna w Polsce, zwłaszcza to, jaka formacja polityczna rządzi w Polsce, no nie podoba się elitom Brukseli czy Strasburga i bez względu na to, co byśmy zrobili czy nie zrobili, to i tak nie jesteśmy sympatycznie traktowani przez te elity urzędnicze Brukseli, przez eurokratów. O korzyści dla Polski płynące z tak zwanego resetu w relacjach z Rosją realizowanego przez rząd PO-PSL pytano dziś w programie pierwszym Polskiego Radia posła Platformy Obywatelskiej Arkadiusza Myrchę. Strona rosyjska jako nasz partner i sąsiad wschodni, jakkolwiek byłby autorytarny, okrutny, przez wiele lat byliśmy od niego uzależnieni jako państwo w dostawie surowców. Więc tu nie można mówić o relacjach ciepłych, dobrych czy innych. Tam były relacje, gdzie Polska była uzależniona w dużym stopniu, jak widzimy nawet dzisiaj jeszcze jest, od dostawy surowców. O wszczęciu postępowania przeciwko Polsce w sprawie ustawy o komisji badającej rosyjskie wpływy w Polsce poinformował wiceszef Komisji Europejskiej. Minister do spraw Unii Szymon Szynkowski-Welsenk zapowiedział, że po zapoznaniu się z wątpliwościami komisji Polska przekaże argumenty prawne i faktyczne w tej sprawie. To atak na polską gospodarkę i energetykę. Tak decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wstrzymaniu wydobycia w kopalni Turów ocenia europoseł Adam Bielan. Wnioskodawcami w tej sprawie były niemieckie miasto i organizacje ekologiczne. Zdaniem Adama Bielana zamknięcie kopalni miało by katastrofalne skutki dla wielu Polaków. Gdyby uznać to orzeczenie tak naprawdę jednego sędziego, to trzeba by było odebrać energię elektryczną co 14 Polakowi. To jest niebywałe orzeczenie. O ile jeszcze rozumiemy działalność organizacji ekologicznych z terenu Niemiec, Czech, bardzo często powiązanych zresztą z rosyjskim Gazpromem, o tyle decyzja polskiego sędziego, który idzie na rękę tego rodzaju organizacjom, jest całkowicie niezrozumiała. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd nie dopuści do zamknięcia kopalni Turów. Polska Grupa Energetyczna zapowiedziała z kolei, że będzie się odwoływać od postanowienia sądu. Polska została wybrana do Rady Gospodarczej i Społecznej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ambasador Polski przy ONZ powiedział, że nasz kraj otrzymał 177 głosów, a polskim mottem w Radzie będzie solidarny rozwój. Ta decyzja świadczy o dużym znaczeniu Polski w świecie, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia Krzysztof Szczerski. To rzeczywiście duże osiągnięcie. Cieszę się bardzo, że Polska do tej Rady została wybrana. Rada Gospodarcza i Społeczna to jest druga w Nowym Jorku obok Rady Bezpieczeństwa najważniejsza Rada ONZ. To jest niezwykle istotne, że my potrafimy łączyć w Polsce dynamiczny rozwój z polityką społecznej spójności, z dbaniem o kwestie socjalne i społeczne. To jest bardzo ważne. Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ odgrywa centralną rolę w koordynowaniu działalności organizacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w oparciu o trzy filary: gospodarczy, społeczny i środowiskowy. I jeszcze informacje a propos gospodarki. Z ostatniej chwili rząd przyjął projekt nowelizacji budżetu oraz ustawy okołobudżetowej na ten rok, poinformował premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu Rady Ministrów. Nowelizacja ma m.in. na celu realizację zapowiedzi programowych PiS, umowy z Solidarnością, pomocy w sferze rolnictwa oraz obronności. Więcej o tym w kolejnych serwisach Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy i na wschodzie dzisiaj gorąco i słonecznie, na południu chłodniej, no i deszczowo mogą pojawić się również zaburzenia. Najcieplej dzisiaj w Szczecinie, nawet gorąco, proszę Państwa, 29 stopni. W centrum i na wschodzie 25, na południu do 22 w Opolu, skąd właśnie nadajemy z opolskiego rynku. Najpierw trochę pokropiło z samego rana, później jak lunęło, ale przetrwaliśmy to, bo po prostu umiemy tańczyć w deszczu, a teraz się przejaśniło, jest piękna pogoda, jeżeli Państwo możecie zapraszamy tutaj do nas. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Teraz w Media Expert przy zakupie produktów w promocji 20 rat 0%. A do tego pierwsza rata gratis. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na weekend. Sześćdziesiąty Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Zapraszamy na weekend, konkretnie jak słychać, zapraszamy do Opola, między innymi do naszego studia na rynku do godziny 13. Później również lista przebojów Trójki od 19 z tego samego miejsca. Więc jak macie Państwo chwilę, chcecie zobaczyć, jak wygląda Trójka, program od tak zwanej kuchni, to warto się tutaj u nas pojawić. Jeżeli chodzi o to, co wydarzy się do 12, to między innymi zajrzymy do Muzeum Polskiej Piosenki. Również będzie historia Amfiteatru Opolskiego. No kiedy, jak nie dziś. No i cały czas kapitalna muzyka. No właśnie. Jeżeli chodzi o listę Trójki, to od no już chyba kilkunastu tygodni na pierwszym Ghost Again, Depeche Mode, ale my tutaj sięgamy po ich fenomenalny, trochę starszy utwór I Feel You w Trójce. To już teraz. We're here. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, 15 minut po 11. Jesteśmy na żywo teraz właśnie na Rynku Opolskim. Jeżeli Państwo jesteście w okolicy, przechadzacie się albo zmierzacie tutaj do Opola na 60. Festiwal Polskiej Piosenki, to oczywiście Trójka zaprasza. A teraz przenosimy się, zapraszamy na weekend z opolskiego rynku na wyspę Pasieka. To na niej znajduje się amfiteatr, odwiedzona już przez nas dzisiaj Wieża Piastowska, a także całoroczny obiekt będący gratką dla fanów polskiej piosenki. Obiekt, w którym każdy podobno może śpiewać. Ciekawe tak swoją drogą, czy Paweł Turski, który właśnie wchodzi do Muzeum Polskiej Piosenki, coś nam zaśpiewa. Nie wiem, czy będzie śpiewane, ale na pewno dużo będzie o piosenkach. I to polskich piosenkach. Nie może dziwić fakt, że w Opolu, gdzie jest festiwal, jest też Muzeum Polskiej Piosenki. Właśnie w nim jestem. Anna Lubasińska-Tabaczniuk właśnie z tego muzeum wraz z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Od czego w ogóle rozpoczynamy zwiedzanie? Gdzie się ta historia polskiej piosenki rozpoczyna w tym miejscu? Cała wystawa jest ułożona w sposób chronologiczny od lat 20. XX wieku do czasów współczesnych. Z jednej strony mamy materiały audiowizualne, które są wgrane na dużych ekranach i można tutaj sobie indywidualnie wybrać, który artysta nas interesuje, zespół czy wydarzenie muzyczne. Dopełnieniem są takie wyspy tabletów, w których można dodatkowo poczytać o danym artyście, zespole. Można też zobaczyć dodatkowe fotografie. Państwo mogą być zdziwieni. Ja przez pewien moment też byłem zdziwiony. Dlaczego w Muzeum Polskiej Piosenki, jak my tak chodzimy, jest bardzo cicho? I później uniosłem wzrok, popatrzę na wszystkich zwiedzających, którzy są wokół nas. I się okazało, że oni mają wszyscy słuchawki na uszach, czyli rozumiem, że jak mamy tutaj z jednej strony telewizory, z drugiej strony tablety, to jakoś się z tymi urządzeniami łączymy i w ten sposób zwiedzamy. Każdy z nas odbiera muzykę i dźwięk indywidualnie i żeby mógł się właśnie skupić na tym odbiorze, przeżyć tę piosenkę, bo my piosenki przeżywamy, mamy z nimi bardzo takie ścisłe powiązanie emocjonalne z piosenką, w związku z powyższym właśnie te słuchawki nas trochę izolują od tego świata zewnętrznego i możemy się na nich skupić, dlatego ten sposób chodzenia i zwiedzania naszego muzeum uważamy, że jest najbardziej optymalny. Rzeczywiście coś w tym jest, bo minęliśmy jedną z pań, już gdzieś tam tą nóżką tupała, można powiedzieć. Jesteśmy już na piętrze. Tak, jesteśmy tutaj na piętrze i tutaj możemy sobie zobaczyć między innymi stroje artystów. Te stroje są też wymieniane co jakiś czas, w związku z tym, że mamy tych strojów bardzo dużo i tutaj w tej chwili możemy zobaczyć strój Justyny Steczkowskiej, Ali Babek i chociażby Corteza, ten słynny ortalionowy. Jest zielony. Ortalionowa zielona bluza. Ale to super jest zorganizowane, bo proszę Państwa, to jest taka wielka szafa i rozumiem, tutaj jest jakiś przełącznik. Ja tak, sobie mogę... A, i tu się będzie. To teraz wszystko, proszę Państwa, obracają te wszystkie stroje, więc ja powinienem sobie w dobrym momencie wcisnąć stop i się ubrać, ale myślę, że takiej możliwości nie ma. I oprócz tego jeszcze zaraz obok znajdują się dwa wirtualne lustra. Zdigitalizowaliśmy większość naszych strojów i zwiedzający mogę ubrać może jednak. Się w taki strój ubrać, dokładnie, może się ubrać, może sobie sam zrobić zwiedzający zdjęcie w tym stroju i wysłać na swój adres mailowy. Ale super, proszę Państwa, czyli rzeczywiście tu się staje, są takie stópki narysowane, staje, a już mam, proszę Państwa, jakąś sukienkę. Nie, to nie jest dobry pomysł, nie będę w sukience chodził. Dobrze, idziemy dalej. Ja na początku naszego zwiedzania wspomniałem o tym, czy będziemy śpiewać, jak... Patrzyłem na dole, jest chyba studio nagraniowe. Czy to oznacza, że tam jest jakieś karaoke? Jak to wygląda? Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę pośpiewać na naszej wystawie, to mamy tak zwane budki nagraniowe. Dużo jest piosenek, bo już muszę w takim razie się skupić, jak mam tutaj wynagrodzić Pani to zwiedzanie. Choć ja boję się, że Pani będzie miała po tym traumę. Około 300 mniej więcej jest piosenek nagranych z różnych okresów i też gatunków muzycznych. Tutaj mamy nawet oznaczenie budki nagraniowe, można sobie tutaj wejść. Jest napis na górze, śpiewać każdy może. Ale nie powinien. I nie każdy musi tego słuchać. I tutaj mamy przykład, właśnie wszystko jest wyciszone w środku i można sobie wejść. Na słuchawkach odtwarzana jest muzyka i w ten sposób można nagrać. Ale to jest wybór, proszę Państwa. Pop lat 50., 60. nic nie znam. Piosenka dziecięca jest pop od 90., dobrze, bo ja jestem z tego rocznika, dobrze. Ale tu jest, no proszę Państwa, tych piosenek, ja nie wiem, czy... Ale się wyświetla tekst, czy nie? Tak, tak. No, wyświetla się tekst, tak? Okej. Okay. Chce Pan spróbować? Ale to Pani ze mną będzie śpiewać. Niech Pani wybierze jakiś utwór. Widziałam Orła Cień, to będzie trudne. Może Chłopaki nie płaczą. Chłopaki nie płaczą, dobrze. I teraz tak. Naciskamy tutaj... czerwony guzik i tutaj będzie tak, jak w karaoke będzie leciał sobie tekst. Okay, słuchawka będzie tak. Intro mamy, tak? Tak? Budujemy napięcie, proszę Państwa. Wszystko przejdzie ci, chłopaki, nie płaczą. Ja się boję, że słuchacze płaczą w tym momencie, więc proszę Państwa, jeżeli ktoś będzie z Państwa będzie chciał się nagrać, tak najbardziej muzeum się poleca. Bardzo dziękuję za to zwiedzenie i za brak strachu przed śpiewaniem ze mną. Tak czasami bywa, że człowiek samym musi, bo inaczej się, co zrobi, udusi. Choć nadal mi się wydaje, że najlepiej się śpiewa pod prysznicem, proszę Państwa. Anna Lubasińska-Tabaczniuk z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu była wraz z nami. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. Było mi bardzo miło. Pozdrawiam serdecznie. Oj, zdecydowanie te brawa Pawłowi oraz pani Ani się chyba nie, na pewno się należą, na pewno za odwagę. Proszę Państwa, jesteśmy tutaj w Opolu na rynku na żywo. Jeżeli na przykład macie Państwo ochotę pośpiewać, to zapraszamy do nas tutaj. Jest takie powiedzenie ludowe, że tam, gdzie śpiewają, tam dobrzy ludzie. To zdecydowanie tym bardziej zapraszamy do nas. Dobra, była jedna Ania, 60. Festiwal Polskiej Piosenki przed nami. No to jest po polsku i Ania druga, Dąbrowska w Trójce. Czekam. Thank you. Zapraszamy, proszę Państwa, do Opola, na przykład na rynek, do naszego studia. Są Państwo, którzy przed momentem zaglądali tutaj z uśmiechem, no bo też fajne dźwięki lecą. Pierwszy singiel Van Halen z nowym wtedy wokalistą, czyli samym Hagarem. To zostaniemy w jakimś stopniu za moment przy latach 80. XX wieku muzycznie, ale proszę Państwa, niech ja spojrzę na czas. 28 minut po 11. 32 minuty do końca głosowania, żeby stworzyć 62 wydanie Listy Trójki. Lista tradycyjnie od 19, ale wyjątkowo dzisiaj z Opola, bo stąd nadajemy, przecież przed nami 60. Festiwal Polskiej Piosenki. Na pewno będą 3 nowe utwory, propozycje po polsku. Ale teraz zaglądamy sobie na listę na miejscu 13 tydzień temu. Ciekawe, czy będzie wyżej. Wspominamy o tych latach 80., bo to jest cover. Jeżeli Państwu się podoba to wykonanie Skandynawów, konkretnie Szwedów, no to proszę zajrzeć na stronę Trójki i po prostu zagłosować. Teraz, tu i teraz, w programie trzecim, Ghost, We Don't Need Another Hero. Under the fear, till nothing else remains. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. Idealny. Oczywiście, właściwy wybór. Trójka Polskie Radio przed momentem, tak zwane Music Fan, proszę Państwa. Utwór oczywiście kojarzący się ze Szrekiem. To tak przy okazji, skoro to jest piątek i filmy, to przypominam, że po 13 audycja trójkowo-filmowo, na którą zaprasza Ryszard Jaźwiński. Niezmiennie z rynku w Opolu Trójka Polskie Radio. Później będziemy też nadawać z amfiteatru. Cały czas jesteśmy tutaj, ponieważ jesteśmy patronem 60. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Proszę Państwa, Trójka rozumie się lepiej i rozumie się więcej. No i będą tłumaczyć tutaj co i jak muzycznie i Piotr Firan, i Raf Uzer. No to skoro taki utwór, to do biegu, gotowi, start! Run to you. Brian Adams. She says her love for me could never die. Ta miłość, to uczucie będzie wieczne. Tak, oby. Jej do mnie. Jej do mnie, tak. But that'll change if she ever found out about you and I. Ale to się zmieni, kiedy ona odkryje prawdę o tobie i o mnie. Jest oj, trzecia. Jest zdrada. Niedobrze. I tak dobrze się zaczynało, prawda? Oh, but her love is cold. Jej miłość nie jest rozgrzewająca, jest wręcz zimna. It wouldn't hurt her if she didn't know. I jeśli się nie dowie, to nic jej nie zrani. Będzie okej. Okay. Because when it gets too much, I need to feel your touch. Kiedy jest gorąco, kiedy tak, dzieje się za tak. dużo, tak, ja potrzebuję ciebie, twojego ciebie, dotyku. Tak. Czyli chcę mieć ciastko i zjeść ciastko, prawda? Z jednej strony jest w jakiejś relacji, a z drugiej strony znalazł sobie kogoś, do kogo chce powiedzieć I'm gonna run to you. Tak, i zaczyna śpiewać I'm gonna run to you, because when the feeling's right, I'm gonna run all night. Poczuł zew, wie, że to jest ta osoba, że to jest to uczucie, pobiegło. Albo nie czuje i chce czuć. I've got my mind made up. Przemyślał i wie, gdzie i co.

granic. Ja kocham bezkres, umiem żyć powietrzem, we wszystkim widzę dary, obrazą i nieprawdopodobieństwem, im jestem, wokół mam błysk. W nocy mam świat, na plecach bliznych, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nocy mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nocy mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. 15 minut i będzie punktualnie 12. W oku mam błysk, a w uszach mamy Trójkę, program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy tutaj do nas. Jesteśmy cały czas niezmiennie na żywo w Opolu na rynku. Błysk, no to błyskawicznie przechodzimy do kolejnego tematu. Zapraszamy na weekend. Opowiemy Państwu o miejscu, gdzie polska piosenka rozbrzmiewa niezmiennie od 60 lat. Opolski Amfiteatr Tysiąclecia. Został on ukończony w 1963 roku. W latach 2009-2011 był przebudowywany, czyli konkretnie został rozbudowany. Historia amfiteatru, który zna każdy miłośnik polskiej piosenki, jest bardziej niż zaskakująca. Amfiteatr to jest dzieło powojenne. Jest to dzieło Karola Musioła. Był taki u nas przewodniczący Miejskiej Rady, Karol Musioł. Andrzej Hamada, architekt, znawca Opola. I on jeździł po Europie i podglądał miasta, co mają ciekawego. Był w Budapeszcie, zobaczył, że mają amfiteatr nowy i mają festiwale. On sobie pomyślał, oto Opole nie gorsze. Od razu przyjechał do Opola, szukał architektów i łapał architektów na ulicy. Zawsze nas zatrzymywał, myśmy uciekali, bo on zatrzymywał architektów, mówił, inżynierze, ja mam taki pomysł, tylko trzeba szkicek zrobić. Szkicek? A dla architekta nie ma pojęcia szkicek. I on w ten sposób złapał Jesionowskiego, bo on tu przyjechał nowy, on jeszcze nie znał Musioła, szedł ulicą, naszedł na Karola Musioła. A Karol Musioł od razu, inżynierze, zróbcie mi taki szkicek, amfiteatr potrzebuje. A dla Jesionowskiego rewelacja, pierwsze dzieło w życiu od razu takie znaczące, bo tu będzie festiwal piosenki w Opolu. No i w ten sposób zbudowano amfiteatr. No i jak szybko to powstało? On chciał od razu, ale Jesionowski to było tak ambitne dla młodego architekta, od razu siadł i robił. Mało. On jeszcze nie miał projektu, a już tam budowa się zaczęła. Karol Musioł ściągnął żołnierzy z wojska z łopatami i to pierwsze to oni zaczęli, żołnierze. Bo pieniędzy nie było, wszystko za darmo. Co było takiego wyjątkowego w tym pierwszym amfiteatrze? No na górze to ciekawe zadaszenie. Zadaszenie, które od razu Jesionowski zbudował. Charakterystyczne dla Opola. I to zadaszenie w nowym amfiteatrze, można powiedzieć, zostało. Nie można jednak powiedzieć, że się nie zmieniło. Zmieniło się to na pewno, że widz, który jest w amfiteatrze, widzi trochę większą scenę, trochę większy dach. Czuje się, że ten amfiteatr, mimo że jest mniejszy, ma mniej miejsc siedzących, to tak naprawdę ma więcej przestrzeni dla widza. Marek Nowacki, architekt. Natomiast jeżeli ktoś to ogląda w telewizji, to nie czuje żadnej różnicy. Po prostu dla niego ten widok się nie zmienił. To właśnie o to chodziło, żeby on pozostał taki, jaki był zawsze, ikoniczny. Małgorzata Adamowicz, Nowacka, architekt. Natomiast w drugą stronę, ze sceny na widownię, ten widok jednak jest całkiem inny, bo wcześniej nie było tak zwanego foyer. I co trzeba koniecznie dodać, amfiteatr przed przebudową nie miał także dziś bardzo popularnej na co dzień wśród Opolan przestrzeni, a jest to... Górny taras, który zwykle służy telewizji, ale na co dzień służy mieszkańcom. Tam jest joga, tam są koncerty małe, kameralne, klubowe. Tam jest możliwość wejścia i podziwiania zachodów słońca. Tam są możliwości patrzenia z tego górnego tarasu na kino letnie, które czasami się tutaj odbywa. Chcieliśmy zrobić taką maszynę, którą można wykorzystywać w różny sposób, a nawet w ten sposób, którego jeszcze nie umiemy nazwać. I się okazuje, że właściwie zaprojektowany obiekt da się w ten sposób wykorzystywać. To znaczy, wystarczy zrobić dobre miejsce, które później, mając pomysł, można użytkować w bardzo różny sposób. I to się rzeczywiście udało. Udało się. No i miejmy nadzieję, że opolski przebudowany amfiteatr posłuży tak jak ten pierwszy, no przynajmniej 50 lat. Z architektami rozmawiał Paweł Turski, a od dziś, proszę Państwa, przypominamy, niech posłuży i służy podczas 60. Festiwalu Polskiej Piosenki. Jesteśmy tutaj na żywo w Opolu, teraz akurat na rynku, a też koniecznie to trzeba przypomnieć, festiwalowi patronuje program trzeci Polskiego Radia. Program trzeci Polskiego Radia. Nie było cię tych kilka lat. Wiedziałam, że uciekłaś w świat. Zdarzyć się mogło to każdej z nas. Na ciebie padło, facet był drań. Daj mi cień tych dni, gdy łatwo łączyła nas. Zanim cię kopniakiem skierowano w drzwi, za twoje zdrowie mam.